सर्वांतर्यामी परमेश्वर के असीम अनुकंपा से प्रातः काल विद्यारण्य स्वामी जी के द्वारा विरचित पंचदशी नामक ग्रंथ के अद्वैतानंद प्रकरण त्रयोदश प्रकरण जिसके ऊपर हम लोग चिंतन कर रहे हैं। कल प्रसंग चल रहा था जो संसार दिखाई पड़ रहा है मानसिक कल्पना मात्र है, तो उसके ऊपर योग वशिष्ठ जो हो वशिष्ठ जी के द्वारा कथित है, राम जी को जो दिव्य उपदेश दिए थे, जिस प्रकार कोई धाई बच्चों को कहानियां सुनाती है काल्पनिक कहानियां, तो उन कहानियों को सुनते सुनते बच्चे सत्य मान लेते हैं, सचमुच में ऐसी कोई जगह होगी, ऐसे कोई व्यक्ति होंगे और उस प्रकार के कुछ क्रियाकलाप उसमें होगा, लीला होगी। लेकिन अब कब तक है, जब तक वो लोग विचार नहीं करते हैं। ठीक इसी प्रकार विचार रहित बुद्धि वालों के लिए सामने दिखाई पड़ने वाला जो संसार है उस आख्यायिका के जैसे ही है। तो इसी प्रकार अनेक उपाख्यानों के द्वारा जो माया की शक्ति है उसका विस्तार किए हैं, ऐसा वशिष्ठ जी ने कहे हैं। उस शक्ति का निरूपण करते हैं, जो शक्ति कहे हैं वो क्या है सचमुच में। जब व्यक्ति विचार नहीं करता है तो उसको सत्य लगेगा, जब तक आप विचार नहीं करेंगे कोई भी तो सत्य लगेगा, लेकिन जब आप विचार करते हैं, जिसके विवेक थोड़ा जागृत है ना, जो विचार जब करेगा व्यक्ति तो उसमें पता लगेगा कि कुछ भी नहीं है। विचार करने से पता लगेगा, अभी यहां दिखा रहे हैं कि वो है, पहले उसको दिखाते हैं कि है, लेकिन बाद में विचार जब आप करेंगे तो पता नहीं लगेगा, वो कार्य भी नहीं है, कारण भी नहीं है, ऐसा एक विलक्षण चीज है। 29वां श्लोक देखिए, कार्यादाश्रयतश्चैषा भवे शक्तिर्विलक्षणा स्फोटांगारो दृश्यमानो शक्तिस्तत्रानुमीयते। एषा शक्तिर कार्या आश्रयाद विलक्षणा भवेत स्फोटांगारो दृश्यमानो तत्र शक्तिस अनुमीयते। इसमें कहते हैं जो शक्ति है कार्य से और उसका जो आश्रय है, शक्ति के कार्य और शक्ति का जो आश्रय है, तो बीज वाली चीज है, उसको ध्यान में विचार करिए थोड़ा। उस शक्ति के कार्य है और उस शक्ति के जो आश्रय है, इसमें कहते हैं दोनों से वो विलक्षण है, वो कार्य भी नहीं है और कारण भी नहीं है। कहते हैं स्फोटांगारो दृश्य मानो, अग्नि की जो शक्ति है स्फोट, अग्नि की जो शक्ति है उसका जो कार्य है फोफले पड़ना, अग्नि को यदि आप स्पर्श कर लिए तो फोफले पड़ जाते हैं, कार्य दिखाई पड़ गया। और उसका आश्रय कौन है, अंगार अग्नि, अग्नि भी दिखाई पड़ती है, जो अंगार है वो भी दिखाई पड़ती है, उसका कार्य जो फोफले आदि हैं वो भी दिखाई पड़ते हैं, लेकिन शक्ति नहीं दिखाई पड़ती है। कार्य कारण दोनों दिखाई पड़ रहे हैं लेकिन शक्ति नहीं दिखाई, स्फोटांगारो दृश्य मानो, स्फोट कार्य है, अंगार जो है वो कारण है। तत्र शक्तिस अनुमियते, तो उस अवस्था में कार्य को देख करके शक्ति का अनुमान किया जाता है, कार्य तो दिखाई पड़ जाता है तो अनुमान वहां किया जाएगा। अब टीका देखिए उसमें, कार्यादिति एषा माया शक्ति ही, जो माया शक्ति है कार्यात् स्वकार्य भूतात् जगतः आश्रयतः स्वाश्रयात् ब्रह्मणश्च विलक्षणा विपरीत स्वभाव भवेत्। जो माया शक्ति है अपने कार्य से, कार्य जगत है, स्वकार्य भूतात् जगतः और आश्रयतः, आश्रय उसका क्या है, स्वाश्रय ब्रह्मणः। माया जो शक्ति है उसका कार्य जगत है और उसका आश्रय ब्रह्म है। इन दोनों से विलक्षण, विलक्षण का अभिप्राय विपरीत स्वभाव भवेत, उसे स्वभाव विपरीत है, कार्य से भी अलग है और कारण से भी अलग है। माया शक्ते ही कार्याद आश्रय तो वैलक्षण्यम दृष्टांति न स्पष्टयति, जो माया शक्ति है कार्य और उसके आश्रय दोनों से विलक्षण है, विपरीत स्वभाव वाले हैं, उसको दृष्टांत से दिखाते हैं। जैसे स्फोटांगारो दृश्य मानो, यहां दृष्टांत लिए, अग्नि के कार्य स्फोट और अग्नि के आश्रय अंगार है। जैसे हम लकड़ी जलाएंगे तो जब आग उसके लौ बंद हो जाए तो अंगार उसमें रहता है, अंगार दिखाई पड़ेगा, उसी से ही आग उत्पन्न हुई, तो उसका आश्रय दिखाई पड़ता है अंगार, और उसके यदि आप छू लेंगे तो हाथ जलाएगा, उसमें जलन होगी। तो कार्य भी दिखाई पड़ता है, कारण भी दिखाई पड़ता है, दोनों दिखाई पड़ते हैं, लेकिन उसकी जो शक्ति है वो दिखाई नहीं पड़ती है। शक्ति दिखती है क्या किसी को? किसी को नहीं दिखाई पड़ेगी। तो इसलिए बन्नीगत शक्ति ही कार्य रूप स्फोट फोफले पर्ण आश्रय रूप अंगारस्य प्रत्यक्ष गम्यो, प्रत्यक्ष रूप से आप देखते हैं उसको, दोनों को देखेंगे, कार्य कारण को। शक्तिस्तु कार्यानुमेया, और उसकी जो शक्ति है कार्य को देख करके अनुमान किया जाता है, कार्य को देख करके अनुमान किया जाता है। अतः ताभ्याम, कार्य और आश्रय दोनों से सा शक्ति विलक्षणा इत्यर्थ, इसलिए वो जो शक्ति है उन दोनों से भिन्न है, वो कार्य रूप भी नहीं है और कारण रूप भी नहीं है, दोनों से भिन्न है। उक्त न्यायम मृत शक्तो अपि योजयति, मिट्टी में जो शक्ति है इस न्याय को उसी में घटाते हैं, उस स्पष्ट करने के लिए घड़े के अंदर शक्ति है तभी तो घड़ा बनेगा, घड़ा जो है उसका कार्य है, मिट्टी उसका कारण है, आश्रय है। तो उसकी जो शक्ति है घड़ा को देख करके, कार्य को देख करके मिट्टी में वो शक्ति है, ऐसा अनुमान किया जाता है। कैसे उसको अनुमान करते हैं उसमें बताते हैं, पृथु बुद्धोदराकारो घट कार्योत्र मृत्तिका शब्दादिभिः पंचगुणे युक्ता शक्तिस्त्वतद्विधा। Thank you. इसमें कहते हैं घटः कार्यो पृथु बुद्धोदराकारो। घट रूप जो कार्य है, पृथु का अभिप्राय जो वर्तुलाकार फूले हुए पेट वाले और पतले गला वाले वर्तुलाकार, ये उसका कार्य है, घड़ा बन गया। अत्र मृत्तिका शब्दादि भी पंच गुणेर युक्ता। और मृत्तिका जो मिट्टी है वो कारण है, उसमें पांच गुण हैं। शब्दादि भी पंच गुणे, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, पांच गुण उससे युक्त है। तो कार्य घट है, कारण मृत है, मिट्टी है, लेकिन उसमें शक्तिस्तु अतद विधा, उसके अंदर जो शक्ति है वो शक्ति उन दोनों से विलक्षण है। तद विधा नहीं, अतद विधा, उससे अलग है। अब देखो इसको सिद्ध करेंगे और बाकी जगत भी, जैसे ये सिद्ध नहीं हो पाएगा ना, जगत भी सिद्ध नहीं होगा, ये न्याय लगाएंगे उसी में। पृथु बुद्धने इति, टीका में देखिए, यह पृथु बुद्धनो दराकार, उसका अर्थ कहते हैं। पृथु शब्द का अर्थ है स्थूलम, बुद्धनम शब्द का अर्थ कहते हैं बर्तुलम उदरम, यस्य स पृथु बुद्धनो दरः, वही वर्तुलाकार स्थूल गोल वाला है, पेट वाला है। तथा विधो आकारो यस्य, उस प्रकार आकार है जिसका, स पृथु बुद्धनो दराकारः, तादृक घटः कार्यः, उस प्रकार के जिसको हम लोग घट कहते हैं वो जो है मृत्तिका के कार्य है। शब्द स्पर्श रूप रस गंधाक्ष पंच गुणों पीता करिए, ओ है ना, ओ को हटा दीजिए, ओ जगह पे आ होगा, उपेता, उपे तो है ना, ऊपर के वो एकार को हटा दीजिए। तो पांच गुणों से युक्त है मृत्तिका। मृत्तिका आगे स्त्रीलिंग है ना, इसलिए उपेता स्त्रीलिंग उसको बनाया। मृत्तिका आश्रय, मृत्तिका जो है घट के आश्रय है। शक्तिस्तु अतद विधा उभय विलक्षण इत्यर्थ, उसमें जो शक्ति है, जो शक्ति होगी तभी तो घट उसमें बनेगा। वो जो शक्ति है वो घट नहीं है और मृत्तिका भी नहीं है, दोनों से विलक्षण है। क्योंकि कार्य जो घट है उसको भी आप देखते हैं और उसके आश्रय जो है मृत्तिका उसको भी देखते हैं, लेकिन उसमें जो शक्ति है वो दिखाई नहीं पड़ती है, शक्ति नहीं दिखाई पड़ेगी। तो इसलिए उसके विलक्षणता को दिखाते हैं आगे के श्लोक में, वैलक्षण्यम एव आह, उभय विलक्षणम, उभय का अभिप्राय है मृत्तिका और घट, दोनों से विलक्षण है उसकी शक्ति। न पृथ्वादिरेण शब्दादिहि शक्ता वस्तु यथा तथा, अतएव ह्यचिन्त्येषा न निर्वचनमर्हति। कहते हैं जो न पृथ्वादिर जो शक्ति है वो कैसा है, न पृथ्वादिर न शब्दादि, पृथ्वादि कहने से कार्य, शब्दादि कहने से कारण, कार्य भी नहीं है कारण भी नहीं है। शक्तो यथा तथा अस्तु, लेकिन जो शक्ति है जैसे तैसे है। अतएव ही अचिंत्या ईशा, ईशा शक्ति इसलिए अचिंत्य है, न निर्वचनम अर्हति, उसके निर्वचन का अभिप्राय किस रूप में है कोई नहीं बता सकता, अनिर्वचनीय। अब टीका देखेंगे तो स्पष्ट होगा वो, न पृथ्वादिरिति शक्तो पृथुत्वादि कार्य धर्मो नास्ति, जो शक्ति है उसमें पृथु का अभिप्राय स्थूल, उसके आगे बतलाए थे ना पृथु बुद्धनम, स्थूल और वर्तुलाकार जो है शक्ति में नहीं है, वो तो दिखाई नहीं पड़ती है। पृथुत्वादि कार्य धर्मो नास्ति, शब्दादि कह आश्रय धर्मो अपनी न विद्यते, और शब्द स्पर्श रूप रस गंध जो उसके कारण बतला रहे थे, उस प्रकार आश्रय धर्म भी उसमें नहीं है, कार्य धर्म भी नहीं है, आश्रय धर्म भी नहीं है। अतो विलक्षण इत्यर्थ, इसलिए वो जो शक्ति है दोनों से भिन्न है, कार्य कारण से भिन्न है। तरी सा किदृशी इत्यतः, फिर वो शक्ति किस प्रकार की है, कहते हैं अस्तु यथा तथा, यथा तथा इति उक्तम एव अर्थम स्पष्ट इति, जो यथा तथा कहे ना उसी अर्थ को ही स्पष्ट करते हैं नीचे के श्लोक में। अतएव ही अचिंत्या ईशा, यतः कार्यात् आश्रयतस्य विलक्षण, अतएव ऐसा अचिंत्या चिंतितुम अशक्या, कार्य और आश्रय दोनों से विलक्षण होने से वो जो शक्ति है वो अचिंत्या है, चिंतितुम अशक्या, उसका चिंतन कोई नहीं कर सकता, कैसा है उसका क्या रूप है कोई बता नहीं सकता उसको। ननु तरी अचिंत्यम एव तस्य स्वरूपम स्यात् इत्यतः, जो कहते हैं फिर उसको अचिंत्य बदला कोई चिंतन नहीं कर पाएगा, तो वेदांती कहता नहीं नहीं, अचिंत्य शब्द जो हम लोग कहते हैं वो अलग है, जो चिंतन का विषय नहीं है उसको कहते हैं अचिंत्य। हम ये नहीं बोल रहे हैं, हमारे कहने का अभिप्राय है न निर्वचनम अर्हति, निर्वचनम अर्हति जो शब्द है उसका अर्थ वेदांती कहता है, भेदेन अभेदेन अचिंत्यत्वादिना वादेन केनापि रूपेण निर्वचनम नार्हति इत्यर्थः, भेद रूप से नहीं कह सकते, अभेद रूप से नहीं कह सकते, उभय रूप से नहीं कह सकते, इसी को हम लोग अनिर्वचनीय कहते हैं, कहते हैं लेकिन भेद रूप से उसको नहीं कह सकते, अभेद रूप से नहीं कह सकते, भेदाभेद रूप से भी नहीं कह सकते, इसी को हम लोग अनिर्वचनीय कहते, अचिंत्य नहीं कहते हैं। चिंतन तो उसका चलता है, कैसे चिंतन चलता है कि भेद रूप से हम उसको नहीं कह पाएंगे, अभेद रूप से उसको नहीं कह सकते, भेद अभेद रूप से उसको नहीं कह सकते, इसको हम लोग अनिर्वचनीय कहते हैं। ऐसा नहीं कि कोई शब्द ही नहीं बोला जाए, शब्द तो हम लोग प्रयोग करते हैं, अभी इसको सिद्ध करेंगे इसमें आगे के श्लोक में। मुख्य कारण जो है जगत अनित्य है, उसको सिद्ध करना है, जो संसार दिखाई पड़ रहा है ना, तो माया है, तो माया का मतलब जगत जब दिखाई पड़ रहा है तो उसे कारण तो होना चाहिए कि नहीं, कारण तो होना चाहिए। अभी जो कारण दिखाई, अभी जो चिंतन चल रहा है, कार्य तो दिखाई पड़ रहा है जगत, कारण यदि माया को लेंगे तो माया में एक शक्ति है जो संसार को उत्पन्न करती है, वो शक्ति क्या चीज है उसका विचार चल रहा है, तो कहते हैं उसको भेद से भी नहीं कह सकते, अभेद से भी नहीं कह सकते, उभय रूप से भी नहीं कह सकते। तो आगे पूर्व पक्षी शंका करता है, ननु कारण स्वरूप अतिरिक्त शक्ति यदि अस्ति तरी कारण स्वरूपम इव सा कुतो न अवभासति इति आशंका। कारण स्वरूप से अतिरिक्त कोई यदि शक्ति है, क्योंकि इसके पहले आपको दिखाए दो चीज दिखाए, वो कार्य भी नहीं है और कारण भी नहीं है। तो कारण स्वरूप से कोई शक्ति यदि है, यदि अस्ति तरी कारणम स्वरूपम इवसा कुतो न अवभासते। कारण जिस प्रकार दिखाई पड़ रहा है उस प्रकार उस शक्ति क्यों नहीं दिखाई पड़ती है? कारण को तो आप देखते हैं ना, अंगार को देखते हैं, कारण को, मिट्टी को भी देखते हैं। यहां दो दृष्टांत दिए, मिट्टी कारण है घट के, तो मिट्टी तो दिखाई पड़ती है, अंगार कारण वो भी दिखाई पड़ता है, लेकिन उसमें जो शक्ति है जब उससे भिन्न है तो दिखाई पड़ना चाहिए, भिन्न चीज होगी तो एक को देखने से दूसरे का ज्ञान होना चाहिए। जैसे धूम और अग्नि एक है कि अलग अलग है? अलग अलग है। धूम को देख करके आप अग्नि का अनुमान करते हैं कि साथ साथ रहते हैं, धूम दिखाई पड़ता है तो अग्नि उसमें अवश्य होगी। जब कारण दिखाई पड़ता है और कारण से भिन्न कोई शक्ति यदि है तो शक्ति तो दिखाई पड़नी चाहिए, क्यों नहीं दिखाई पड़ती है? कारण स्वरूपम इव सा कुतो न अवभासते, उसके जैसा वो क्यों नहीं दिखाई पड़ती है, ऐसी शंका होने पर उसके ऊपर कहते हैं कार्योत्पत्ति पुरा शक्ति। निगुढ़ा मृद्यवस्थिता कुलालादि सहायेन विकाराकारतां व्रजे। कार्योत्पत्ति है पुरा शक्ति ही मृदि निगुढ़ा अवस्थिता कुलालादि सहायेन विकारकारतम व्रजेत। उसके उत्तर में कहते हैं कार्य उत्पन्न होने से पहले, जैसे घड़ा उत्पन्न होने से पहले उसकी जो शक्ति है मृदि मृत्तिका में निगुढ़ा शब्द का अर्थ है छुपी हुई रहती है, निगुढ़ा अवस्थिता कुलालादि सहायेन। कुलाल कहते हैं कुंभकार को, उस मृत्तिका को दंड चक्र के द्वारा जब वो घुमाता है और उसका रूप देता है चाक के ऊपर, कुलालादि सहायेन विकाराकारतां व्रजेत। जो मिट्टी थी वो एक अलग विकार को प्राप्त हो जाती है, जो मिट्टी वो घड़ा के रूप में परिवर्तन हो जाती है। तो उसमें कहते हैं विकाराकारतां व्रजेत, वो शक्ति ही विकार को प्राप्त होती है, उसमें जो शक्ति है कार्योत्पत्ति रीति मृत शक्तिर घटादि कार्योत्पत्ति ही पूर्वम मृदि निगुढ़ा अवतिष्ठते अतो न अवभासते इत्यर्थः। जो मृत शक्ति मृतिका में जो शक्ति है घटादि कार्योत्पत्ति ही पूर्वम, घट कार्य उत्पन्न होने से पहले मृदि उसी मृतिका में ही निगुढ़ा अवतिष्ठते छुप करके उसमें रहती है, छुपी हुई रहती है। अतो न अवभासते इत्यर्थः, इसलिए वो दिखाई नहीं पड़ती है। निगुणत्ति उपरिष्टादपि न तस्य अभिव्यक्ति स्यात् इति आशंक्य। जो छुपी हुई है बाद में भी वो दिखाई न पड़े, उपरिष्टादपि बाद में भी वो दिखाई नहीं पड़ना चाहिए, न तस्य अभिव्यक्ति स्यात् बाद में भी वो दिखाई नहीं पड़े, ऐसी शंका होने पर कहते हैं, उसके ऊपर एक दृष्टांत देते हैं। जैसे अनभिव्यक्तस्यापि नवनीतादिर मथनादिना इव कुलालादि व्यापारेण तथा अभिव्यक्ति स्याद इत्याह। उसके ऊपर कहते हैं जैसे मक्खन है, घी है, दूध में है कि नहीं है? दूध में तो परिपूर्ण रूप से सर्वत्र है, लेकिन घृत जो है दिखाई नहीं पड़ता है। मथन आदि के द्वारा जब आप उसको मंथन करते हैं तो अलग से वो दिखाई पड़ता है। ठीक इसी प्रकार मृतिका में जो शक्ति है मृतिका अवस्था में नहीं दिखाई पड़ती है। कुलाल आदि के व्यापार से उसमें वो कार्य जो है प्रकट हो जाता है, उसी चीज को बताते हैं। अनभिव्यक्तस्यापि नवनीतादिर, जो नवनीत है, घृत है, मक्खन है, मथनादिना इव, जब मथन आप करेंगे तो उसके जैसा ही कुलालादि व्यापारीण, आदि शब्द से दंड चक्र को भी लेना उसमें, उसके व्यापार से तस्या शक्ति ही अभिव्यक्ति से, उस शक्ति की अभिव्यक्ति हो जाती है, शक्ति प्रकट हो जाती है उसमें। कुलालादि आदि शब्द ही ना दंड चक्रादय गुह्यंते, उसमें कुलालादि शब्द उसमें आया है, केवल कुंभकार कुछ नहीं कर पाएगा, साथ में उसके चक्र चाहिए, उसको धागा चाहिए, दंडा चाहिए, वो सब चाहिए, अकेला कुछ नहीं कर पाएगा। तो आदि शब्द से उन सब चीजों को भी ग्रहण करना है। इसमें फिर शंका करते हैं, ननु कारण अतिरिक्तस्य शक्ति कार्यस्य सत्वे कार्य कारणयोर भेदो न कुतो अवभासते इति आशंक्य भेद प्रतीति हेतुर विचारस्य अभावात इति आह। कारण अतिरिक्तस्य शक्ति कार्यस्य घटः, कारण से अतिरिक्त शक्ति के जो कार्य है वो कौन है? घट। वो कारण से अतिरिक्त है, घट जो है कारण से अतिरिक्त है। घट उसमें सोचिए शक्ति, उसका कार्य हो गया घट, उसके रहने पर शक्ति। कार्य कारण और भेदो न कुतो अवभासते, कार्य कारण का भेद क्यों नहीं दिखाई पड़ता है? जब आप घट को देखते हैं तो घट और मिट्टी आपको अलग अलग दिखाई पड़ती है कि एक दिखाई पड़ती है? जब दोनों भिन्न भिन्न है तो अलग अलग दिखाई पड़ना चाहिए। जैसे पति पत्नी भिन्न भिन्न है तो दोनों एक एक करके देखेंगे कि अलग अलग करके देखेंगे? अलग अलग करके देखेंगे। तो ठीक इसी प्रकार कारण से अतिरिक्त जब कार्य है तो उस समय कार्य कारण और भेदो न कुतो अवभासते, दोनों में भेद क्यों नहीं दिखाई पड़ता है? ऐसी शंका होने पर उसके ऊपर उत्तर देते हैं, भेद प्रतीतिर हेतु, भेद प्रतीति का हेतु क्या है? ये दोनों अलग अलग है, ऐसे जो प्रतीति कराने वाली जो कराने वाला जो हेतु है विचारस्य अभावात इत्याह, उसमें विचार आप नहीं करते हैं। अब विचार करेंगे तो अलग अलग दिखाई पड़ेगा, विचार नहीं करेंगे तो पता नहीं लगेगा। पृथ्वत्वादि विकारान्तम् स्पर्शादिं चापि मृत्तिका एकीकृत्य घटं प्राहो विचार विकला जनाः। पृथित्वादि विकारांतम, पृथु स्थूल और वर्तुलाकार, ये क्या है? विकार है। मृतिकाम चापि स्पर्शादिम, और मृतिका में जो रूप रस स्पर्श आदि है वो कारण है। कार्य कारण दोनों को एकीकृत्य घटम प्राहु, कार्य कारण को दोनों को मिला करके उसको घट कहते हैं। कौन? विचार विकला जना, जो विकार रहित व्यक्ति हैं। कार्य में भी आ जाते हैं वो, जो कार्य कारण में होगा तो कारण में भी आ जाता है। पृथत्वादि अविवेकिनो जनाः, जो विकार विचार विकला जनाः शब्द है ना, उसी को कहते हैं अविवेकिनो जनाः। पृथु बुद्धत्वादि रूपम कार्यम शब्द स्पर्शादि गुण रूपम कारणभूताम मृत्तिकाम, कार्य और कारण दोनों को अविचारत एकीकृत घट इति अपेक्षते, दोनों को एक करके घट कहते हैं। तो घट कहने से मृत्तिका और घट कार्य, मृत्तिका कारण है घट कार्य है, दोनों को एक करके घट शब्द का प्रयोग करते हैं, जबकि दो अलग अलग है। कार्य अलग है, अभी इतने जो विचार चला था अब क्या देखे, कारण जो है मृत्तिका है, कार्य घट है, दोनों अलग अलग हो गए और उसके बीच में एक शक्ति है, शक्ति के कार्य जो है घट, शक्ति के आश्रय जो है मृत्तिका, दो अलग अलग हो गए। जितने सूक्ष्म विचार इसमें चल रहा है तो कार्य कारण से दोनों अलग अलग हो गए, कारण अलग है आश्रय, कार्य अलग है, जब दोनों अलग अलग है कार्य कारण और इन दोनों से विलक्षण है शक्ति, वो तीसरी आ गए। कार्य कारण से अलग एक शक्ति भी है, कार्य को देख करके उसका अनुमान किया जाता है, कुछ भी है लेकिन वो दिखाई नहीं पड़ती है, इसलिए अलग उसको मानना पड़ेगा, क्योंकि कारण को भी आप देख सकते हैं, कार्य को भी आप देख रहे हैं, लेकिन जिससे वो घड़ा बना अनुमान से पता लगाना पड़ेगा कि उसमें उस प्रकार को बनने की सामर्थ्य है नहीं है। तो इसलिए जो विवेक नहीं करते हैं कार्य और कारण को दोनों को मिला करके कहेंगे घट, घट कहने से वहां कारण भी है। बिना मिट्टी से कोई घड़ा बनेगा क्या? बिना मिट्टी से तो कुछ बनेगा नहीं, तो इसलिए घट शब्द से उसको कहते हैं। इसमें आपको स्पष्ट होगा कि मैंने इतने सुंदर ढंग से उसको प्रस्तुत किए हैं। उक्तस्य घट व्यवहारस्यापि विचार मूलत्वम अविचार मूलत्वम कुत इति आशंक्या, जो घट व्यवहार करने से दोनों आ जाते हैं कार्य भी और कारण भी, अविचार मूलत्वम कैसे, ऐसी शंका होने पर उसका उत्तर देते हैं। कुलालव्यापृति पूर्वो यावानं सहसनो घटः पश्चात्तु पृथुबुध्नादि मत्वे युक्ता हि कुंभता। कोलाल व्यावृति ही पूर्वो यावन अंश स घट न, पश्चात तो कोलाल व्यावृति पश्चात पृथुबुध्नाति मत्वे कुंभता ही युक्ता, कहते हैं जितने अंश से घड़ा बनेगा, जितने अंश मिट्टी है उससे घड़ा बनेगा। कुलाल व्यापृते पूर्वो, कुलाल व्यापार करने से पहले उतने अंश जो मिट्टी है उस मिट्टी को कोई घड़ा कहता है क्या? उतने अंश तो मिट्टी है, कोई उसको घड़ा नहीं कहेगा। पश्चात तो जब व्यापार होगा, कुंभकार जब बनाता है उसको, कुलाल का मतलब कुंभकार, पश्चात कुंभकार जब व्यापार करेगा क्रिया करता है, पश्चात पृथुबुध्नादि मत्वम, उसके पश्चात वो घड़ा बन जाता है, कुंभता ही युक्ता, बाद में उसको कुंभ कहते हैं। उसके पहले जो मिट्टी है उस मिट्टी को कोई भी कुंभ नहीं कहता है। तो मिट्टी रूप अलग हो गया और कुंभ रूप अलग हो गया, दो अलग अलग रूप हो गया। तो इसलिए इसको स्पष्ट करेंगे उसमें टीका में, कुलालेती कुलाल व्यापारात पूर्व भाविनो पूर्वे भवती थी पूर्व भावी। कुलाल व्यापार से पहले मृद अंशस्य घटस्य घटत्वेन व्यवहारात अविचार मूलत्वम तस्य इति भावम्। कुलाल व्यापार से पूर्व जो मृद अंश है, मृतिका केवल मिट्टी है, अघटस्य घटत्वेन व्यवहारात, उसमें घट तो है नहीं केवल मिट्टी है, घटत्वेन यदि उसको कोई व्यवहार करता है व्यवहारात अविचार मूलत्वम तस्य इति, वो विचार रहित व्यक्ति है। मृतिका को कोई घड़ा कहेगा क्या? कहीं मृतिका पड़ी हुई है उसको तो कोई घड़ा कहेगा नहीं। कस्य तरहि घटत्वम इत्यतः पश्चात, फिर घट आप किसको कहेंगे? कुलाल व्यापार के पश्चात उसको कहा जाएगा। कुलाल व्यापार अनंतरम भाविना पृथुवृद्धनोदराकार सैव घट शब्द वाच्यत्वम उचितम। तो इसलिए बाद में जब क्रियाएं होगी, व्यापार होगा, तो उस व्यापार से जो बनेगा पृथुवृद्धनोदराकार, उसको ही घट शब्द वाच्यम उचितम, उसको ही घट कहा जाएगा। तद उत्पत्ति अनंतरम एव, घट उत्पत्ति के अनंतर ही घट शब्द प्रयोग दर्शनादिति भाव। पहले मृतिका को कोई घड़ा नहीं कहता है, बाद में व्यापार के अनंतर जो चीज बनती है उसके लिए घट शब्द प्रयोग किया जाता है। अभी देखो इसको सिद्ध करेंगे यहां। नहीं नहीं, अभी सिद्ध होगा इसमें आपको पता लग जाएगा। तभी शंका करते हैं, ननु पारमार्थिकस्य घटस्य, घट कैसा है? पारमार्थिक है, अनिर्वचनीय शक्ति कार्यत्वम अयुक्तम। व्यवहार कर रहे हैं ना, दिखाई पड़ रहा है और व्यवहार कर रहे हैं घड़े को, तो व्यवहारिक उसी को तो पारमार्थिक सब मानते हैं। जगत को कोई असत्य मानते हैं क्या? सत्य मान करके तो सारा भ्रम में पड़े हुए हैं। अब जिस दिन जगत असत्य हो गया तो आप अपने ब्रह्म रूप में हैं। जगत में सत्यता बुद्धि यदि रहेगी तो इसी से तो व्यक्ति बंधन में पड़ा हुआ है। तो इसलिए पारमार्थिकस्य घटस्य, घट को तो आपने पारमार्थिक माना, लेकिन किससे? अनिर्वचनीय शक्ति कार्यत्वम अयुक्तम। अनिर्वचनीय शक्ति उसमें है, जिसको आप सत नहीं कहेंगे, असत नहीं कहेंगे और उभय भी नहीं कहेंगे, ऐसे अनिर्वचनीय शक्ति कार्यत्वम अयुक्तम। पारमार्थिक जो घट दिखाई पड़ रहा है और उसका कारण माने जिससे बनता है शक्ति से, वो शक्ति तो दिखाई नहीं पड़ती है, उसको आप अनिर्वचनीय कहते हैं। और घट से संपूर्ण व्यवहार जब आप करते हैं तो उसको पारमार्थिक कहते हैं। अनिर्वचनीय शक्ति कार्यत्वम अयुक्तम ऐसी शंका करते हैं पूर्व पक्षी, तो उसके ऊपर सिद्धांति कहते हैं घटस्यापि पारमार्थिकत्वम असिद्धम इत्याह। सिद्धांति क्या कहता है? घट को भी हम लोग पारमार्थिक नहीं कहते हैं। जैसे शक्ति अनिर्वचनीय है ऐसे घड़ा भी अनिर्वचनीय है, जैसे सारा संसार अनिर्वचनीय है। जो संसार दिखाई पड़ रहा है ना, इसमें कहीं भी पारमार्थिकता नहीं है, ये भी अनिर्वचनीय है। कैसे सिद्ध करेंगे इसमें? न घटो न मृदो भिन्नो वियोगे सत्य निक्षणा नाप्यभिन्नः पुरा पिण्ड दशायामन वीक्षणा सघटो मृतो भिन्नो न वियोगे सति अनिक्षणात् नापि अभिन्नः पुरा पिंड दशायाम अनभिक्षणात्। देखो यहां स्पष्ट हो गया, घट जो है मृतिका से भिन्न नहीं है। किससे? मृतिका से भिन्न नहीं है। वियोगे का अभिप्राय मृतिका को यदि वहां से वियोग किया जाए, हटा दिया जाए घड़े से, वियोगे सती मृतिका को हटा देने पर अनिक्षणात् घड़ा दिखाई पड़ेगा क्या? मृतिका को आपने हटा दिया तो वहां फिर घड़ा दिखाई नहीं पड़ेगा। तो महाराज आप फिर उसको अभिन्न मानिए ना, फिर भिन्न तो नहीं मानते तो अभिन्न मानो फिर। नापि अभिन्न पूरा पिंड दशायाम अनभिक्षणात्, जिस समय मृतिका है उस समय घड़ा दिखाई पड़ता है क्या वहां? तो अभिन्न कैसे कहेंगे उसको? और यदि वहां दिखाई पड़ता है उस मिट्टी स्वरूप में यदि घड़ा भी रहता है और मृतिका से यदि आप पानी लेकर के आ जाएंगे पीने के लिए, मृतिका से कोई पानी नहीं ला सकता है, घड़ा बनेगा ग्लास बनेगा तब तो आप ला सकते हैं। तो इसलिए पिंड दशायाम जिस समय पिंड है केवल मिट्टी मिट्टी है उस समय घड़ा नहीं दिखाई पड़ता है अनभिक्षणात्। स घट इति घटो मृदः पृथक कृत्य, घड़े को मृतिका से यदि आप पृथक कर देंगे द्रष्टुम अशक्यत्वात् घड़ा दिखाई नहीं पड़ेगा। न मृदो भिद्यते इसलिए मृतिका से भिन्न नहीं है। नापि मृदेव अभिन्न भी नहीं है, मृतिका ही है ऐसा भी नहीं कह सकते। क्यों? पिंड अवस्थायम अनुपलब्ध मानत्वात्, पिंड अवस्था में घड़ा की उपलब्धि नहीं है। तो इसलिए भिन्न भी नहीं है अभिन्न भी नहीं है। अतः शक्तिवत अनिर्वचनीयम एव घटः, जैसे शक्ति अनिर्वचनीय है मिथ्या है, सारा संसार अनिर्वचनीय है मिथ्या है, उसके आगे उसका निष्कर्ष बतलाएंगे फलितम कल विचार करेंगे। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव।